A w nocy na termometrach przeważnie od 15 stopni i tak będzie na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich Karpat do 21 stopni i tak ma być z kolei na Dolnym Śląsku i Pomorzu. W ciągu dnia na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu, a także burze lokalnie z gradem. Na termometrach będzie od 26 stopni na Pomorzu i nad morzem do 35 na Podlasiu. Dobry wieczór, mówi Michał Margański. Serdecznie zapraszam na wspólny czas z taneczną muzyką elektroniczną. Z głośników słyszą Państwo Margana, stąd też tytuł naszych nocnych spotkań. Anagram Margana. chyba troszkę z sentymentu, bo proszę sobie wyobrazić, że wybrzmiałe nagranie towarzyszyło mi, kiedy po raz drugi pojawiłem się w Trójce, a było to w roku 2003. Kapitalny The Switch zespołu Planet Funk rozpoczyna nasze spotkanie, w którym pojawi się sporo nawiązań do przeszłości. Jakiej muzyki słuchasz? Pytam ostatnio jedną z bardzo sympatycznych osób, która była na tym samym turnusie obozu Tai Chi. Wiesz, odpowiada, bardzo lubię oldschoolowe house'y z lat 90. I tu po raz kolejny otrzymałem informację, że moda na taneczną elektronikę z lat 80., 90. i z przełomu wieków ma się bardzo dobrze, co potwierdzają także przeróżni producenci nawiązujący do stylistyk tego okresu. No i tutaj pojawia się pytanie, czy chodzi o wspomniany sentyment i słuchanie tego, co znamy, czy może chodzi o dosyć charakterystyczne brzmienie, w którym z jednej strony napotykamy sample, a z drugiej prawdziwe instrumenty dogrywane do rytmu, które z kolei mozolnie generowały beat maszyny. Mówiąc w skrócie, taneczna elektronika sprzed ćwierćwiecza była znacznie bardziej wyraźna niż ta współczesna. Była znacznie bardziej charakterystyczna za sprawą głównie płyt kompaktowych, wbijała się w pamięć znacznie głębiej. Pewnie dlatego zachęcam zaprzyjaźnione zespoły, żeby mimo wszystko decydowały się na publikację muzyki na płytach. Te bowiem powodują, że muzyka smakuje lepiej, ma większe szanse na zapamiętanie oraz, co równie ważne, dochód z takiej płyty jest nieporównywalnie większy niż ten, jaki przekazują artystom właściciele wszelakich streamingów czy portali z muzyką, gdzie po prostu można poszczególne utwory czy całe albumy ściągnąć. Można oczywiście być jak najbardziej nowoczesnym, ogarniając zarówno płyty, jak i przestrzeń w necie. Tak robi wiele zespołów i tak też robi niemiecki Von Spaar, czyli kwartet z Kolonii, proponujący swoim słuchaczom zarówno mroczną, głęboką elektronikę, jak i utwory flirtujące z popem. programie trzecim Chain of Command, tytułowy utwór kolońskiego kwartetu von Spar, tworzonego przez Sebastiana Blume, grającego na syntezatorze, perkusistę Jana Filipa Jancena, basistę Christophera Marqueza i gitarzystę Filipa Tilsza. Zespół działa od 20 lat, ma na swoim koncie 6 pełnometrażowych płyt, w tym także album Chain of Command. No i tak czasem staram się rozłożyć na czynniki pierwsze swój gust muzyczny, zastanawiając się, dlaczego właśnie ten zespół przykuł moją uwagę. I okazuje się, że bardzo często jest to elektronika grana na setkę oraz taka muzyka, której najzwyczajniej nie da się stworzyć w sypialni na laptopie. Być może właśnie z tego powodu zespołem von Spar zainteresował się niedawno prestiżowy label Domino, publikując na swoich łamach najmłodszą płytę zespołu. A wracając jeszcze do wybrzmiałej kompozycji, to nie wiem, czy państwo też tak mają, ale jest coś takiego w tym nagraniu, co za każdym razem budzi we mnie skojarzenie z jednym z najbardziej znanych utworów Bruce'a Hornsby'ego. That's just the way it is. That's just the way it is. Ja wiem, że skojarzenia to przekleństwo, ale co tu robić, że kiedy nastawiam na przykład muzykę z programu Sonda, to zawsze przychodzą mi do głowy zapachy obiadu. Obiadu jedzonego w trakcie oglądania tego programu wiele, wiele lat temu. A kiedy włączam Chain of Command von Spar, no to w skojarzeniu przychodzi wybrzmiały Bruce Hornsby z utworem The Way It Is. Anagram Morgana. No zobaczymy, jak będzie dalej, ale na tę chwilę mogę powiedzieć, że czwórka rządzi naszym dzisiejszym spotkaniem, bowiem C'est du C, bo to francuski zespół, albo tak międzynarodowo C2C, ma na swoim koncie 4 pełnometrażowe płyty, jest kwartetem turntablistów, czyli dżentelmenów, którzy traktują gramofon jak pełnoprawny instrument. Francuska elektronika brzmi w programie trzecim. I teraz chciałbym przywołać kolejny utwór z płyty Tetra, bo to właśnie ten album przyniosłem na nasze dzisiejsze spotkanie. I zwrócić Państwa uwagę na ten bardzo, bardzo charakterystyczny francuski sznyt, który pewnie można byłoby porównać na przykład z zespołem R, albo na przykład z zespołem Daft Punk. On the Road, a w tym momencie Delta w programie trzecim z płyty Tetra. Co prawda to jest XXI wiek, ale jak najbardziej zespół osadzony i rozwijający swoje skrzydła w latach 90., latach zwłaszcza w elektronice modnych ostatnio. No a modne dekady, modne dziesiątki często powodują, że na płytach wznawiane są nagrania nieznane szerszej publiczności. No bo tak przecież było z jazzem lat 60. czy 70. Podobnie sprawy się mają w przypadku funku czy disco. No i ciekaw jestem, czy tak samo będzie z muzyką elektroniczną. No i teraz będzie teraz taki moment, w którym po prostu będę mógł sam stwierdzić, bo w latach 90. na potęgę słuchałem muzyki elektronicznej. Teraz będę mógł stwierdzić, czy te wszystkie płyty publikowane ponad 20 lat temu mają właściwie, są w jakiś sposób uzasadnione ich wznowienia. Tak przynajmniej jest w przypadku zespołu Groove Armada, no i takiej pierwszej mało znanej płyty, która dopiero umożliwiła Andiemu Kato i Tomowi Findlayowi taki mainstreamowy przelot w ich karierze właśnie w drugiej połowie lat 90. no i na przełomie wieków. Ale zanim rozwinęli skrzydła, zanim nabrali prędkości ponaddźwiękowej, była płyta Another Stern, która została opublikowana w dosyć niskim nakładzie. Zatem myślę sobie, że wartałoby wrócić do tego wydawnictwa i raz jeszcze opublikować na płycie. Just recently got together. That's based on a kind of Latin rhythm known as the bossa nova. Brother Latif carries on in grand fashion. In fact, everybody acts mean on this one. But we think that you will dig this, will dig this, will dig this, will dig this, will dig this, will dig this, will dig this, will dig this, will dig this, will dig this, will dig this, will dig this. We'll dig this. got a thing that my brother and just recently got together. That's based on a Latin rhythm known as the bossa nova. Brother Latif carries on in a grand fashion. In fact, everybody acts mean on this one. W ten sposób brzmi początek wspaniałej kariery Diego Kato i Toma Findlaya, czyli gentlemanów, którzy tworzą duet Groove Armada. Był rok 1998, kiedy pojawiła się pierwsza płyta tego duetu, tego zespołu. Album nosi tytuł Northern Star. Płyta pojawiła się w wytwórni Tammy Touch, czyli w labelu no nie tak mocno rozpoznawalnym jak na przykład te wszystkie wytwórnie, które podpisały kontrakt z duetem w późniejszym czasie, gdzie ukazały się płyty takie jak Vertigo, jak Goodbye Country, Hello Nightclub, jak Love Bugs. Czyli te wszystkie płyty, które wyniosły obu gentlemanów na wyżyny klubowej popularności. Muzyka kostropata, no bo z jednej strony sporo sampli, również tych filmowych, co można było usłyszeć przed momentem, ale również i bity generowane przez troszeczkę inaczej niż współcześnie, bo nie przez software, a hardware, i żywe instrumenty dogrywane w trakcie włączania tychże rytmicznych bitów, często w stylistyce 4/4, ale też w stylistyce dubu i regałów, bowiem obaj panowie lubią właśnie taką odmianę muzyki. Po płycie Northern Star przyszła płyta Vertigo i w tak zwanym międzyczasie na rynku w różnych absolutnie sytuacjach pojawiały się mixtape'y obu gentlemanów, słynących z miksowania, w tych mixtape'ach pojawiało się sporo błędów, z których często wychodzili z twarzą. Zatem ta muzyka po prostu najzwyczajniej żyła. No ale takie były realia. Nie wszystko działo się z tablicy laptopa bądź innego komputera. To wszystko musiało ważyć, należało to wszystko spiąć, no i przede wszystkim grać na setkę. Po prostu w pewien sposób, w cudzysłowie, dotykać tej muzyki. Tej nocy w programie trzecim będę chciał Państwu zaprezentować jeden z setów Groove Armady. Setów, który został dołączony do gazety, tak więc myślę sobie, że tym większą gratkę będę miał miał dla fanów Andy'ego Kato i Toma Findlaya. Bowiem te płyty, które właśnie wychodziły razem z gazetami, no nie są oczywiste i nie są dostępne dla szerokiej publiczności. Ale zanim przejdziemy do tego mixtape'u, proponuję jeszcze dwa fragmenty z tej pierwszej debiutanckiej pełnometrażowej płyty Groove Armady. Przed momentem usłyszeliśmy utwór Dance Solo, a przed nami właśnie z albumu Northern Star Pressure Breakdown i M Too Many. Damn. Oh. Trzeci Polskiego Radia. I wcale nie jest taka głupia ta płyta, bo przez długi czas takie miałem podśmiechujki z tego albumu. No bo taki śmiesznawy, ale to był czas, w którym najzwyczajniej nie przepadałem za żartem w muzyce. Sporo sampli, ale też instrumentów nagranych właśnie do bitu. Tutaj mogliśmy usłyszeć przed momentem Yamaszkę. No i myślę sobie, że te wokale również nagrywane specjalnie na potrzeby utworu. Oczywiście sample i oczywiście wszystko utkane w myśl muzyki house. Pozostaniemy jeszcze z Andym Kato i Tomem Findlayem, czyli dżentelmenami tworzącymi Groove Armadę, bowiem już za moment ich niespełna godzinna opowieść DJ-ska. Anagram Margana. Na przełomie wieków, no i w latach 90. było tak, że redaktor nie mógł sobie pozwalać na zbyt wiele płyt, no a chciał mieć wszystko, zatem należało również kupować gazety, należało kupować płyty CDR, na których się później wypalało całą masę muzyki. Niektóre z tych przegranych płyt mam do dziś i co ciekawe, działają, nie utleniły się. Pewnie dlatego, że po prostu były mocno piłowane przez długi czas, kiedy tylko znalazły się w mojej płytotece. Mówię o tym, ponieważ przed nami mixtape Groove Armady, mixtape, który ukazał się w roku 2002 razem z Music Magazynem, czyli brytyjskim periodykiem muzycznym, który działał sobie na przestrzeni lat 95-2003. Założył tę gazetę Ben Turner, no i niestety zakończył działalność w sierpniu 2003.